pod kontrolą Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 13 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. W Sejmie expose szefa dyplomacji Zbigniew Rau przedstawia zadania polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Dyskusje o polityce bezpieczeństwa i globalnej gospodarce zdominują ostatni dzień wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Ze względów bezpieczeństwa o północy wprowadzono zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Od prawie godziny w Sejmie przemawia minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Przedstawia najważniejsze zadania polskiej dyplomacji na ten rok. Tak zwane expose ministra w Sejmie śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, co powiedział do tej pory szef MSZ-u? Na początku minister Zbigniew Rau podkreślił, że najważniejszym fundamentem dla nas jest trwanie i przetrwanie Rzeczypospolitej wolności oraz rozwoju. Powiedział, że Polska doskonale zna wartość pokoju, a każda wojna, niezależnie od jej wyniku, to strata na dziesiątki lat dla całego państwa. Szef polskiego MSZ potępił też imperialną politykę Rosji i dodał, że Polska jest realistą i nie wierzy w możliwość zawarcia kompromisu między wolnością a zniewoleniem w kontekście agresji na Ukrainę. Z tą świadomością prowadzimy rozmowy z administracją prezydenta Bidena na temat amerykańskiej koncepcji takiego ukształtowania architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy po zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej, aby zagwarantować Ukrainie i jej zachodnim sąsiadom, a więc także Polsce, bezpieczny i pokojowy rozwój. Expose polskiego ministra spraw zagranicznych słucha prezydent Andrzej Duda, posłowie, a także ambasadorowie z poszczególnych krajów zaproszeni na salę plenarną Sejmu. Z Sejmu Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Ostatniej doby ukraińscy żołnierze odparli 45 szturmów Rosjan. Jak informuje sztab generalny w Kijowie, Rosjanie ostrzeliwują też pozycje ukraińskich wojsk za pomocą artylerii i lotnictwa. Tej samej broni używają także do ostrzałów cywilnych obiektów wzdłuż całej linii frontu. Tak jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy Rosjanie atakują na lądzie, przede wszystkim w obwodzie donieckim i ługańskim. Główne siły kierują na zdobycie Donbasu, przede wszystkim zajęcie Bachmutu, ale też m.in. Marinki i Awdijiwki. Ukraińskie władze ewakuowały stamtąd większość mieszkańców. Ci, którzy postanowili zostać, codziennie są narażeni na zmasowane ataki Rosjan. Używają artylerii, lotnictwa, moździerzy i czołgów do ostrzałów Awdijiwki. W ciągu ostatnich dni bardzo intensywnie ostrzeliwują wieś Oczeretynę na północny zachód od miasta. Ostatniej doby zginęło tam dwóch cywilów, a dwóch zostało rannych. Wyjaśnia szef administracji Awdijiwki Witalij Barabasz. Rosjanie ostrzeliwują też południe kraju. W obwodzie chersońskim ostatniej doby wystrzelili 185 pocisków artyleryjskich i lotniczych. Jeden cywil zginął, a dwóch zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Czwartek jest ostatnim dniem wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Zdominują go międzynarodowe dyskusje o polityce bezpieczeństwa i globalnej gospodarce. Karol Darmoros. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego w Atlantic Council to okazja do rozmowy z analitykami i liderami opinii kształtującymi obie strony amerykańskiej sceny politycznej. Jak podkreślają współpracownicy szefa rządu, to szczególnie ważne w kontekście utrzymania poparcia Zachodu dla Ukrainy. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział również udział premiera w dorocznym wiosennym spotkaniu MFW i Banku Światowego. Debata w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego będzie dotyczyła kwestii gospodarczych, kwestii wstrząsów ekonomicznych, które w tej chwili dotyczą całego świata. W ostatnim dniu pobytu w amerykańskiej stolicy Mateusz Morawiecki spotka się też z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Od północy obowiązuje zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Ustanowiona została 200-metrowa strefa ochronna. Zamknięta dla pieszych i samochodów jest ulica Ku Morzu od skrzyżowania z Barlickiego. Drogą lądową nie będzie można dojechać m.in. do Latarni Morskiej, Fortu Gerharta czy dojść na plażę przy terminalu, mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Trójka, audycja przedpołudniowa, 17 minut po godzinie 10. To tradycyjnie, jak to zwykle o tej porze bywa, o muzyce teraz porozmawiamy. A ściślej porozmawiają oni. Piotr Firan i Rafał Zar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o czym są piosenki. Przed nami Bed & Breakfast w pigułce. Noel Gallagher's High Flying Birds, czyli ten jeden z braci z Oasis. Dance, dance, if you do that dance. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, to tańcz, tak? And if you do dance, I'm gonna let you join my one man band. Jeżeli będziesz wystarczająco dobrze tańczyć, to pozwolę ci dołączyć do mojego jednoosobowego zespołu. Może taka orkiestra. Come get to know me like the back of your hand. Poznasz mnie jak własną dłoń. Yeah, very, very well. I like the name hanging on that chain. Podoba mi się imię, które wisi na tym łańcuszku. I like the way you do the push and the shove. Podoba mi się, że jesteś twarda, nieustępliwa. Push and the shove. Push and the shove, like the arguing a little bit. She fell right under my spell. Ona uległa mojemu urokowi. She danced right into my hands. Wtańczyła się swoim tańcem, zaskarbiła sobie moją bliskość. Oh, very nice. Be my butterfly. Bądź mym motylem. Get out of the doldrums now. Wyjdź z tego marazmu. Yeah, doldrums, marazm. Doldrums. I'll put a melody inside your head, Piotr. Sprawię, by w twojej głowie zaczęła grać melodia, czyli yeah, sprawię, że będziesz melody. Czuć się lepiej dzięki mojej energii. Mm-hmm. She had a look that you won't find in a book. Miała minę, której nie znajdziesz w żadnej książce. All I know is I'm gonna make you mine. Chcę sprawić, byś była moja. Holy Mountain. No Gallagher's High Flying Birds. You can love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jeszcze 7 minut po godzinie 10. Dziś owocowy czwartek w Trójce przed południem. Dziś o tym wszystkim, co dotyczy człowieka, jego otoczenia. A propos, co to może być za dźwięk, jak się Państwu wydaje? Nie, to nie pisanie na maszynie, nie żadna klawiatura. Tak, proszę Państwa, mówi pomidor. Nie wiemy, co mówi. A może nawet krzyczy, ale być może kiedyś doczekamy się swego rodzaju translatora i dowiemy się, że on krzyczy na przykład nie chce zostać zjedzony. O, pomidory i w ogóle rośliny, cały świat flory nie będzie już wtedy taki sam. Mówiąc zaś zupełnie poważnie, rośliny rzeczywiście wydają dźwięki. Co chcą nam przekazać? Starał się tego dowiedzieć Jacek Frenzel. Czy słyszał pan, że rośliny rozmawiają ze sobą, wręcz czasami krzyczą na siebie czy na ludzi? Trwa to od wieków, tylko nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Dlatego, że skupiamy się na innych rzeczach. Na codzienności, na naszych problemach, które są tak naprawdę wydumanymi często problemami. Żyjemy zbyt daleko od natury. Czy pani rozmawia z roślinami? Nieustannie. Jak ta komunikacja wygląda? Jest dosyć jednostronna, niestety. To znaczy? Ja jestem głucha na odpowiedzi. A nie widzi pani reakcji, na przykład, nie wiem, w listkach, w kwiatkach? To tylko u mimozy. Ja do niej mówię, ona drży. Wiem, że one tam coś czują i słyszą, ale żeby mówić, to nie. Być może na nas krzyczą, być może czegoś od nas chcą, ale my nie potrafimy tego usłyszeć. Małgorzata Dudek-Grzegorzewska, znawczyni roślin. Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie. Rośliny wydobywają z siebie dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości, ale nasz umysł, nasz gatunek nie potrafi odczytać takiej wysokiej częstotliwości. Ludzie nie potrafią słyszeć roślin, ale rośliny słyszą siebie wzajemnie, czasami nawet reagują na zwierzęta i potrafią się obronić przed zwierzętami. Tak, potrafią się obronić przed zwierzętami, jak również przed swoimi mikrouszkodzeniami. Były prowadzone takie badania przez profesora z SGGW Stanisława Karpińskiego wraz z zespołem zagranicznym na temat, jak rośliny wzajemnie się ostrzegają. Wyobraźmy sobie taką wielką polanę mniszków lekarskich, potocznie zwanych mleczami. I powiedzmy, jeden mniszek zostanie uszkodzony i wysyła ultradźwięki, ultrasygnały do innych roślin i za chwilę cała łąka huczy. Zostałem uszkodzony, ratujcie się, bądźcie ostrożni. Rzeczywiście rośliny ze sobą rozmawiają, ostrzegają się wzajemnie. Czy słyszałam rośliny? Nie, no, ja nie słyszę roślin. Słyszę, prawda, szum drzew. Bardziej zapachy, bardziej kształty i kolory się rozróżnia po ludzku. Jest taka roślina domowa, nazywa się maranta, która w nocy układa liście pionowo, a za dnia je opuszcza. Czyli mówimy o niej, że to jest roślina modląca się. Słyszymy, jak liście są opuszczane i układane pionowo, więc my słyszymy ten dźwięk. Na czym to wszystko polega? Bo wiedzieliśmy, że rośliny są nieme. A jednak... Każda roślina chce przetrwać, wydać kolejne pokolenie. Dlatego ostrzegają się wzajemnie, żeby zachować ciągłość gatunku. To jest naturalne, tak samo ludzie. Wzajemnie się ostrzegamy przed niebezpieczeństwami, żeby ciągłość gatunku ludzkiego została zachowana. Jeżeli się wyposażymy w odpowiednią aparaturę, będziemy mogli je usłyszeć, a przy okazji wiedzieć, jak z nimi postępować. To już jest odkryte. Wiemy, jak postępować z roślinami. Oczywiście trzeba traktować je z szacunkiem i dbać o nie i w miarę podlewać, kiedy jest potrzeba. Żeby nam pięknie kwitły, wiemy, co trzeba zrobić, róbmy tak dalej. Kiedy nauczymy się rozmawiać z roślinami? Ja codziennie rozmawiam z roślinami. Nie wiem, czy mnie rozumieją, ale z tego, co widzę i obserwuję, czasami na nie krzyczę, jak nie chcą kwitnąć, na drugi dzień jest pełno kwiatów. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale być może moja komunikacja jest dobra. A one na panią krzyczą? Nie słyszę tego, być może tak. No co państwo na to? Przydałby się taki translator, prawda? Do rozmowy z roślinami. Wiedzielibyśmy na przykład wtedy, że dana roślinka, uprawa, kwiatek chce, żeby go na przykład podlać, bo chce mu się pić. Przydałby się taki translator. Oj, przydałby się. Pomysł jest. Czeka na realizację. Send us to our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's arms, looking back, it's so bizarre. Judge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. Thing you, no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off. Trzeci Polskiego Radia. Wprowadzam nowy stan, energia prosto z gwiazd, nieskończoność drgań. Weź raz! Obłędny pochód barw, miliony ciepłych. Weź raz, poznajesz nowy stan, pośniewający glas. To był Trans i grupa Horta. To jedna z trzech propozycji do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Całe notowanie i wspomniane trzy propozycje znajdą Państwo na stronie lpt.polskieradio.pl. Za 21 minut godzina 11. Dziś mamy czwartek, owocowy czwartek w Trójce przed południem, czyli z tematami jesteśmy bliżej ziemi, bliżej człowieka. Wróciliśmy dziś do tematu kawy, bo po tym jak tydzień temu opowiadałem Państwu o ostatnich badaniach naukowych w tej sprawie, rozdzwonił się nasz telefon z pytaniami. No ale okazuje się, że niektórzy z Państwa nie potrzebują badań naukowych. Pijemy kawę wystudzoną, bez jakiegokolwiek cukru. Ja to czynię od lat. Kawę piję z czekoladą, ewentualnie z syropem z miszka polnego, który robi moja małżonka każdego roku po pierwszym zakwicie tego kwiatu. Syrop z miszka polnego w połączeniu z dobrze wystudzoną kawą ma idealny wpływ na głos, czyli polecam to wokalistom i naturalnie dziennikarzom też. Wezmę pod uwagę, dziękuję bardzo. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji nasz redakcyjny numer telefonu w każdej sprawie, nie tylko kawowej. Cóż, no o syropie z mniszka co prawda badania nic nie mówią, no ale te złe substancje, te szkodliwe dodatki, których zwykliśmy używać, da się zastąpić. Smak kawy dla wielu osób jest, no mówiąc wprost, nieprzyjemny. No trudno się temu dziwić, w przyrodzie gorycz najczęściej oznacza coś trującego, coś niedobrego, coś złego. Jednak w przypadku kawy jest akurat na odwrót. Gorzki napar jest zdrowy. Za to dodatki łagodzące ten smak mogą negatywnie wpływać na organizm człowieka. Oczywistym przykładem jest oczywiście słodzenie, cukier. Ono dostarcza nam niepotrzebnych kalorii. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie ma specjalnej różnicy między cukrem białym a brązowym. Oba są równie niezdrowe. Mleko? Podobnie jak cukier łagodzi, spłyca smak kawowego naparu, osłabia też przyswajanie przeciwutleniaczy niestety, którym kawa zawdzięcza swe korzystne dla zdrowia działanie. Trudno natomiast znaleźć jakieś zalety stosowania śmietanki do kawy. Często ona zawiera niezdrowe, utwardzone tłuszcze roślinne, syrop glukozowy, a także fosforany potasu, które sprzyjają utracie wapnia przez organizm. No to co w zamian, pytają Państwo? Co zamiast cukru, co zamiast mleka, co zamiast śmietanki? No są zdrowe zamienniki dla śmietanki na przykład. Jednym z nich jest, no pewnie Państwa zaskoczę, awokado. Awokado po zmiksowaniu z kawą daje napój zawierający bardzo dużo zdrowych tłuszczów, zdrowych witamin i w ogóle mikroelementów. Innym dodatkiem do kawy jest zimny tonik. Zmieszany na przykład z espresso daje bardzo orzeźwiający napój. Zawarta bowiem w toniku chinina ma co prawda gorzkawy posmak, ale on dobrze komponuje się z kawą i jest przy tym bezpieczny dla organizmu. Temat powróci. Trójka przed południem, jeszcze 18 minut i będzie 11. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Przed południem. 11 minut przed godziną 11, chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 13 kwietnia 1111 roku papież Paschalis II koronował Henryka V, króla Niemiec, na władcę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Co możemy powiedzieć o władcy Niemiec? Henryk V był ostatnim z władców z dynastii salickiej, czyli książąt frankońskich. W 1099 roku został koronowany na króla Niemiec, aby zapewnić mu bezproblemową sukcesję po ojcu. Natomiast 6 lat później, wobec oporu książąt przeciwko polityce jego ojca, Henryka IV, postanowił on de facto uratować własną pozycję i przyłączył się do sojuszu papieża Paschalisa II i niemieckiej opozycji, doprowadzając do obalenia Henryka IV. Henryk swoją władzę oparł tak naprawdę na miastach cesarskich i na swoich urzędnikach, dystansując książąt i biskupów, doprowadzając do bardzo silnego skonfliktowania władzy cesarskiej, czyli jego jako cesarza z książętami udzielnymi, co doprowadziło nawet między innymi do utraty kontroli kontroli nad Saksonią. W 1118 roku został ekskomunikowany przez nowego papieża, ale 4 lata później zawarł sojusz, czy w zasadzie pokój z jego następcą, Kalikstem II, w postaci konkordatu wormackiego, który kończył spór długoletni o inwestyturę. Natomiast jeżeli chodzi o samo cesarstwo, to niestety, ale rządy Henryka IV to okres dalszego upadku autorytetu cesarskiego. Zorganizował w 1109 roku na przykład wyprawę przeciwko Polsce, która zakończyła się wielką klapą. No to też od tej strony propagandowej nie przysłużyło się władcy. Umierając nie posiadał syna, co oznaczało, że pojawił się problem następcy tronu. On mianował swoim następcą Fryderyka II Hohenstaufa, jednak jego przeciwnicy polityczni, czyli książęta, wybrali na króla adwersarza Henryka, chcąc mu dopiec de facto i pokazać, że rzeczywiście... Osunąć go od władzy. Tak, dokładnie. Adwersarza Henryka, Lotara z Supplinburga. I tak już wspomniałem, Henryk IV i jego bezpotomna śmierć kończy panowanie dynastii frankońskiej, dynastii salickiej na niemieckim tronie. Niezła historia. Przypomnę, dziś mówimy o wydarzeniu z 1111 roku, kiedy to papież Paschalis II koronował Henryka V, a ta koronacja stanowiła zwieńczenie konfliktu Henryka i papieża. A właściwie jakie było jego podłoże? No, to był moment, właśnie jak wspomniana przeze mnie, cała dynastia salicka, która de facto nie panowała długo, bo około 100 lat, od 1024 do 1125. Początki tej dynastii wiążą się z umocnieniem cesarstwa. Cesarze ingerowali w sprawy sąsiednich państw, ingerowali również w sprawy włoskie i utrzymywali bardzo mocną pozycję. Jednocześnie władzy zagroził konflikt z papieżem, ponieważ papieże próbowali się wyrwać spod kurateli cesarza. Bo jeżeli dobrze sobie przypomnijmy, o czym też mieliśmy okazję tutaj na antenie rozmawiać swego czasu, w zasadzie każdy spór papieża z kimkolwiek kończył się jego odwoływaniem się do pomocy cesarskiej. Przyjeżdżał cesarz z armią, rozbijał przeciwnika i otaczał w cudzysłowie ochroną papieża. I ta uległość papieża wobec cesarza rosła. W związku z tym w tamtym czasie, czyli gdy zaczęła panować dynastia salicka, papieże próbują stopniowo wyjść spod opieki cesarskiej, co doprowadziło do tego, że cesarze zostali zmuszeni do pójścia na kompromis. I tutaj kompromisem miała być kwestia inwestytury. Natomiast w przypadku Paschalisa i Henryka V chodziło o kompromisowe porozumienie w sprawie godności kościelnych. I dzięki ustępstwu Henryka IV, który przekazał prerogatywy królewskie na terytorium dóbr kościelnych w ręce biskupów i zrzekł się prawa do ich wyznaczania, Paschalis II go koronował na cesarza. I to było zwieńczenie, krótkotrwałe zwieńczenie tego sporu, bo potem Henryk został zmuszony do aresztowania papieża, do jego pojmania, jego współpracowników i ten spór na nowo się zaognił, ale on był krótkotrwały, bo Henryk musiał po prostu wrócić do spraw niemieckich. W międzyczasie pojawiły się kwestie związane z rosnącym oporem książąt, do tego kwestie jego właśnie braku potomstwa. Na tronie papieskim właśnie zasiadł już wspomniany przeze mnie wcześniej Gelazy II, a następnie Kalikst II. Więc to jest okres bardzo taki, bym powiedział, ciekawej historii, jeżeli chodzi o relacje między cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego a państwem kościelnym. Niezła historia. Question.